NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Roger Federer stopt als proftennisser. In een statement zegt hij dat de Laver Cup over anderhalve week zijn laatste toernooi is. De 41-jarige Zwitser won in totaal 111 titels in zijn carrière. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben in Oezbekistan gesproken over de oorlog in Oekraïne en de situatie rond Taiwan. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. China heeft als een van de weinige landen de Russische inval in Oekraïne nooit veroordeeld. De vakbond voor cabinepersoneel noemt het vertrek van Schiphol-topman Benschop een logisch gevolg van wat er zich de afgelopen maanden afspeelde op de luchthaven. Volgens de vakbond heeft Schiphol erg traag gereageerd op de problemen. Barin, de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen, noemt het vertrek van Benschop een verstandig besluit en een gevolg van falend beleid. En 39 historische zeilschepen mogen voorlopig niet varen omdat de papieren niet in orde zijn. Dat komt neer op bijna 15% van de zogenoemde bruine vloot. De inspectie Leefomgeving en Transport stelde een onderzoek in naar de schepen na een dodelijk ongeluk eind vorige maand. Een meisje van 12 kwam tijdens een schoolreisje om het leven toen een giek van een historisch zeilschip uit Harlingen afbrak en op haar viel. ANWB Verkeersinformatie. Er staat inmiddels 80 kilometer file, maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Ik noem de files die op dit moment de meeste vertraging opleveren. Dat is er onder andere eentje op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar een kwartier. Verder sta je ook een kwartier in de file bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder in beide richtingen 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met een geschaarde auto met aanhanger en daardoor zijn ook de verbindingswegen naar de A27 dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Geld of je leven van deze donderdag. Steeds meer mensen kampen met energiearmoede, maar ook voor die tijd van oplopende energierekeningen was er al een grote groep Nederlanders die nauwelijks rond kon komen. Ik denk in de afgelopen 2 jaar ben ik er zeker 4 tegengekomen in al deze flats. Ja, waar mensen op het beton leefden en dat ook prima vonden. Zo gek als het klinkt. Ze vergroeien min of meer met hun problemen en gaan het op een gegeven moment normaal vinden. Aan het woord is hulpverlener Hans van Heiningen. Hij komt bij mensen achter de voordeur en ik praat zo met hem over zijn ervaring. En ook met journalist Jona Valken, die 2 jaar lang dook in de wereld van arm Nederland. Geld of je leven. Maar eerst stel je voor, je richt een bedrijf op, maakt het enorm succesvol. Het bedrijf wordt miljarden waard en dan geef je het gewoon weg. Dat is exact wat de eigenaar van het bekende outdoormerk, kledingmerk Patagonia heeft gedaan. Yvon Chouinard is een van de misschien wel bekendste mensen van dat bedrijf. Hij is de topman. En van hem is het misschien niet heel verrassend, want het was al wel bekend dat geld verdienen voor hem niet het belangrijkste is. I'm not in business to grow a larger business. I'm not in business to get richer or to be a big shot or anything. And I use business to try to influence other companies and to being more responsible. Ja, geen zaken doen om nog groter te worden of nog rijker te worden. Zaken doen om andere bedrijven te inspireren en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is wat hij betoogt. Nu voegt hij dus de daad bij het woord. Schenkt hij zijn bedrijf ter waarde van 3 miljard euro aan een aantal fondsen en non-profit organisaties die zich inzetten voor het milieu. Bij ons in de uitzending Mark Tuitert, voormalig schaatser natuurlijk, kennen we hem van. En tegenwoordig ook ondernemer. En ooit, als hij heel groot is als ondernemer en 3 miljard waard is, gaat hij ook zijn bedrijf weggeven. Toch, Mark? Ja, ik vind het heel inspirerend wat hij doet. Het past helemaal bij hoe hij business doet. Eigenlijk volg ik hem al heel lang, Yvon Chouinard. Hij heeft een prachtig boek geschreven, Let My People Go Surfing, waarin hij allemaal dingen uitlegt, zich zorgen maakt om de natuur en in de jaren 80 ook gedreven wordt om helemaal mee te gaan naar met het grote kapitaal in de Greed is Good periode in de jaren 80. En eigenlijk zet hij zich daar tegen af als de crisis komt. Mm-hmm. En maakt hij een keuze om veel meer gedreven te ondernemen dan alleen geld te verdienen. En dat vind ik mooi. Ja. Dat werpt vraag op wat je inderdaad zelf zou doen als je in die situatie zou komen. En maar je zegt, ik volg hem al een tijd. Ook al in de tijd dat jij topschaatser was? Ja, zeker. Hoe ben je ooit bij hem gekomen dan? Nou, ik heb me altijd al heel erg geïnteresseerd in ondernemen, in marketing, in al die zaken. Ook de zakelijke kant van het schaatsen vond ik altijd heel interessant. Maar de kant die hij opgaat, is eigenlijk zegt hij zelf, ik ben een zakenman tegen wil en dank. Hij wilde gewoon de natuur ingaan. Hij houdt van skiën. Hè? Dus als er sneeuw ligt, ga je skiën. Als de wind staat, ga je surfen. Als er een berg voor je staat, dan klim je die op. Hij is een outdoor man. Eigenlijk een smid van origine. Dus hij maakte materiaal om te kunnen bergbeklimmen. Dus eigenlijk is hij een beetje gaandeweg producten gaan ontwikkelen. En dat is heel groot geworden in Patagonia. Omdat hij productontwikkeling heel mooi vond en daar heel goed in was met zijn bedrijf. Alleen op een gegeven moment kwam hij erachter. Volgens mij in de jaren 80 omschrijft hij, zag hij dat ze gingen groeien. En dat ze op een gegeven moment een roze volleybalbroekje gingen maken. Toen dacht hij, wat zijn we hier in godsnaam aan het doen? We gaan groeien om het groeien. Is dat de bedoeling? Dat werpt vragen natuurlijk op. En ik vind het mooi hoe hij de liefde voor de natuur combineert voor zichzelf, de vrijheid. Dus hij is de eigenaar, maar hij is niet de CEO of topman. Hij heeft nooit aandeelhouders erbij genomen of kapitaal opgehaald. Hij heeft alles zelf beslist, zijn eigen koers gevaren. Daarom kan hij dit natuurlijk ook doen. En dat vind ik inspirerend. En voor zijn personeel, zijn boek heet niet voor niks, Let My People Go Surfing. Hè. Hij zegt wel, zijn personeel is nergens anders aan te nemen, omdat ze zo autonoom zijn. Ze zijn heel erg missiegedreven. Daar krijgen ze ook de vrijheid in, zijn personeel. Hij was een van de eerste die in de jaren 80 met kinderopvang begon voor de vrouwen die bij hem werkten. En voor de mannen uiteindelijk natuurlijk ook, voor de gezinnen. Ja, dat was toen nog helemaal nieuw. Dus ja, dat doet hij ook voor zijn personeel, voor zichzelf, maar ook voor de wereld. En die combinatie vind ik echt uniek. Even luisteren wat hij al eens eerder zei over het beschermen van de natuur. My livelihood is based on people going into the outdoors. I feel like I have more responsibility than the average person in protecting those outdoors. Ja, beschermen van die natuur. En nu schenkt hij dus zijn bedrijf aan clubs, aan organisaties die het beste voor hebben met die natuur. Een bedrijf van 3 miljard euro waard. Daar zit natuurlijk ook een beetje spanning in, Mark. Want je beschrijft het net zelf ook al tijdens je schaatscarrière. Ik was geïnteresseerd ook in de zakelijke kant. Hij produceert natuurlijk ook kleding. Dat is aan zich natuurlijk al een vervuilende business, zullen we maar zeggen. Ja. Hoewel hij natuurlijk zo goed mogelijk het doet. En aan de andere kant zegt hij, ik wil zo goed mogelijk zijn voor de natuur. Hoe ruim jij die twee met elkaar? Nou, hij zegt, dat kan natuurlijk. Hij wil laten zien dat je een winstgevend bedrijf kan runnen en het goede kan doen. Dus eigenlijk gebruikt hij dat ook wel slim in marketing. Hè? Hij zegt, we maken zulke goede producten dat je er niet heel veel van hoeft te kopen. Koop ons product, want dan gaat het heel lang mee. Mm-hmm. Dus marketing-wise is het gewoon ook hartstikke slim natuurlijk. En dat klopt ook. Zo willen ze ook productiegedreven een bedrijf bouwen. Het is heel leuk dat je een organisatie opricht en daar geld heen stopt en iemand daarvoor aanstelt dat het goed verdeeld moet worden. Maar in een non-profit organisatie, daar zijn er toch vaak mensen die daar niet minder goed in zitten. Hij bouwt eigenlijk gewoon een bedrijf wat winstgevend is. En de winst, dus wat er gebeurd is, hij richt een eigen stichting op hier. Ja. Dus hij geeft het geld niet zomaar weg aan andere stichtingen. Hij zegt eigenlijk, wij richten een stichting op, de winstaandelen komen ten goede van die stichting. Dus alle winst die we maken, naast de gewone bedrijfsvoering, gaat naar die stichting en gaat naar de natuur. En dat is, dus dat is naast een gezonde bedrijfsvoering die natuurlijk gewoon nodig is. En wat nog steeds belangrijk is, is dat de overwinst niet naar de aandeelhouder, lees hem en zijn familie, gaat. Dus dat is ook een familiebeslissing, maar naar de natuur en naar de goede doelen. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, Mark. Dat heb ik nog niemand zien doen. Dat klinkt heel mooi. Ja. Jij bent nu zelf ondernemer. Hoe moeilijk is het om dat voorbeeld te volgen? Ja, dat is ontzettend moeilijk. Wij hebben een start-up met First Energy Cum. Dat is, zeg maar, wij moeten ons hoofd eerst boven water houden. Daarna moet je winst gaan maken. Daarna moet je een gezonde bedrijfsvoering runnen. Een bedrijf bouwen, kosten kunnen opvangen, marketing kunnen bedrijven. Dus je moet je eerst zelf je kunnen bewijzen. Hè? Het klinkt allemaal heel mooi, winst draaien en het weggeven. Nou, ga als bedrijf eerst maar eens winstgevend zijn. En bouw dat maar eens op over decennia. Dat is natuurlijk super moeilijk. En om zo te kunnen denken, daar heb je materiaal en dingen voor nodig. Dus hij zegt het ook heel mooi in wat je net hoorde in dat fragment van hem. Ik heb de verantwoordelijkheid, omdat het goed met mij gaat, omdat wij winstgevend zijn, heb ik de verantwoordelijkheid om dit terug te doen. En dat is inspirerend, vind ik. Hè? Als je daar bent als bedrijf, als persoon, en je hebt de keuze, dan is echt de vraag voor je, denk ik, als aandeelhouder, maar denk voor ieder mens, wat is genoeg? Als het heel erg overvloedig is naar mijzelf toe, is een tweede auto, een derde auto, een huis of een vliegtuig, gaat dat me gelukkiger maken? Geeft me dat meer voldoening? Of geeft het me meer voldoening om ervoor te zorgen dat ik meehelp de aarde en de natuur te bewaken waarvan ik zo geniet en waar ik in kan sporten? Ja. Tot slot, Mark. Wanneer maken wij de volgende afspraak dat we dit bericht van jouw onderneming horen? Dat je het weggeeft? Ja, ik hoop dat dat. Ik hoop dat we daar eerst komen. Dat we eerst winstgevend zijn en een leuk en gaaf merk en bedrijf kunnen bouwen. En ik hoop dat we daarnaast, als we dat zijn en heel gezond zijn, dat we ook hierin een groot stempel kunnen drukken. Maar dat is. Ik kan het allemaal roepen. Mm-hmm. Dat vind ik mooi aan hem. En ik kan het nu allemaal dromen. Maar we moeten dat eerst maar eens gaan waarmaken. Nou, en dat vind ik het mooie inspirerende van Yvon Chouinard. Die heeft het waargemaakt en die laat het zien dat het kan. Dus daarin is hij een inspiratiebron. Hou dat dromen maar vast. Dan komt het vast wel goed. Mark Tuit, het voormalig schaatser en tegenwoordig ook ondernemer. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Geld of je leven. Ja, het zal u niet verbazen. Steeds meer mensen hebben grote moeite rond te komen van hun inkomen. En wie het nu nog net redt, gaat het in de winter waarschijnlijk heel moeilijk krijgen, stellen experts in ieder geval. Jona Valken is journalist van de Vrij Nederland. Heeft zich voor zijn nieuwe boek, dat heet Van Armoede, de afgelopen 2 jaar ondergedompeld in de wereld van de onzichtbare armoede in ons land. Hij heeft zo met eigen ogen kunnen zien wat langdurige armoede met iemand doet. Hij is hier bij ons samen met hulpverlener Hans van Heiningen. Heren, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hallo. Jona, ik heb je boek gelezen en ik vroeg me de hele tijd één ding af. Ik denk, waarom is hij dit boek gaan schrijven? Ja, ik weet dat jij gewoon gevraagd werd om een artikel te schrijven voor Vrij Nederland over armoede. Maar ja. Gekke vraag, heb je er iets mee met armoede? Nou, volgens mij als journalist of schrijver wil je iets laten zien wat je nog niet kent. En dat was dit onderwerp zeker. Want jij kent het dus van vroeger helemaal niet. Je bent goed opgegroeid in niet een echt. Goed milieu. Ja. En je dacht, ik wil dat wel zien. Waar begin je? Ik begon bij Hans eigenlijk. Hans was de eerste die me mee op sleeptouw nam. Echt de flat in. Want jij woont in Arnhem, mm-hmm. Jona. En Hans van Heiningen, goedemiddag. U praat met ons vanuit Arnhem. Fijn dat u er bent. Wat dacht u toen Jona zei van, Hans, kan je hem eens meenemen die flats in? Ja, in eerste instantie was ik daar niet zo heel enthousiast over. Oh. Omdat zodra ik in de media kom, dat niet altijd positieve reacties oplevert. Bij Jona had ik daar een ander gevoel bij. Omdat ik dacht, nou, Vrij Nederland, dat is ook wel een gerenommeerd blad. En ik verwacht dat niet iedereen waar ik op bezoek kom, dat ook leest. Dus daar kan ik toch redelijk anoniem toch mijn werk eens een keer in de aandacht brengen. Ah, want u bent bang dat als mensen het zouden lezen, dat er zou er dan kunnen gebeuren? Nou, ik ben niet bang dat er dan iets gebeurt, maar mensen vinden er altijd wat van. Hmm. Dat betekent dus dat armoede ook een beladen thema is, ook moeilijk om binnen te komen is. Jona, je bent van Arnhem naar allerlei plekken geweest, naar asielzoekerscentra en de nieuwe armen, de werkende armen, waar vandaag de dag ook over gesproken wordt. Als je het in een paar zinnen moet samenvatten, wat heeft die 2 jaar zoektocht jou opgeleverd? Dat ik erachter ben gekomen dat we in een heel ander land leven dan ik aanvankelijk dacht. En dat het overal om ons heen is en heel goed verborgen blijft. Dat mensen heel goed zijn in het verborgen houden. Want je zegt verborgen houden. Waaruit blijkt dat mensen het verborgen houden? Nou, waar Hans vooral werkt, in een flat, ja, die mensen zie je niet. In zo'n wijk kom je zelden. Die zie je vanuit de snelweg. Zie je 3 flats staan. En dat is bijna in iedere stad wel. Ja, misschien als er een autogarage zit dat je er een keer heen gaat. Maar verder kom je daar niet. Je bent daar naar binnen gegaan met Hans en, ja. En meneer Van Heiningen. Voor u is dat bekend terrein, want u komt al jaren daar achter de voordeur. Wat is uw geheim om achter de voordeur te komen van mensen die niet graag laten zien dat ze in armoede leven? Nou, ik kom in principe niet binnen om te kijken of iemand arm is of niet. Ik kom eigenlijk om te vragen hoe gaat het met je en hoe is het voor jou om hier te leven. En die vraag die diepen wat verder uit middels een interview. En dan gaan we een aantal leefgebieden langs waar ik vraag hoe is het hiermee, hoe is het daarmee, wat doe je overdag, wat is je inkomen, kunnen we misschien voor jou wat dingen doen. En dat is eigenlijk ja, de manier hoe wij dit soort problematiek op tafel krijgen en daar wellicht ook een handje bij kunnen helpen. Want ik las ook in dat hoofdstuk wat over die flats gaat in de wijk Immerlo, dat is die Arnhemse wijk. Dan lopen jullie volgens mij op een galerij en dan vraagt u meneer Verheiningen aan Jona nog van: heb jij nog een goede manier? Want om nou te zeggen dat ik voor hulp kom, dat vinden mensen niet fijn. En dan opper jij nog Jona, geloof ik, van ja, misschien werkt begeleiding. Mm-hmm. Als je zegt kom voor begeleiding, werkt dat zo? Komt dat zo nou, meneer Van Heiningen? Nou, dat niet. Maar als je als het idee hebben dat je of van de gemeente komt of van een uitkerende instantie of vanuit een coöperatie, dan hebben mensen gauw het idee dat je iets van hen wil. En dat idee wil ik juist niet opwekken bij mensen. Ik wil eigenlijk interesse tonen in wie ben jij en hoe gaat het met je. Mm-hmm. En alles wat daaruit voortkomt is voor mij een bijvangst. En die bijvangst is voor mij als maatschappelijk werker eigenlijk de hoofdzaak. Daar gaat het mij juist om. Want hij zegt het nu heel nuchter, hè? Van ja, je vraagt gewoon hoe het gaat. Maar dit is cruciaal. Want en juist op die laagdrempelige manier van hé, hoe is het en wat kan ik voor je doen? En het ook over andere dingen kunnen hebben. Hans weet mensen wel echt te helpen. En hoe komt dat, denk je, Jona? Nou, ik denk deels dat in je karakter zit, Hans. Gewoon, je bent niet bedreigend. Er zijn geen lastige protocollen waar je met mensen mee gaat lastigvallen. En als mensen niks willen, dan is het ook goed. En dan kom je misschien een week later, bel je nog een keer aan, maar... Is dat ook het probleem van armoede misschien wel, meneer Van Heiningen? Want ik las ook ergens in het boek dat u tegen Jona zegt van ja, weet je, eigenlijk is het leven veel te ingewikkeld geworden. En dan komt u met het voorbeeld van een afvalpas, dat je tegenwoordig een pasje moet hebben om je afval in een container te doen. En die zakken liggen natuurlijk daarnaast de container vaak, omdat die mensen daar, die hebben geen pas of die weten niet hoe ze hem aan moeten vragen. Of is dat zeg maar exemplarisch voor hoe het leven momenteel is en dat die mensen daar niet aan kunnen voldoen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk sommige dingen worden erg ingewikkeld gemaakt. Hè? En zeker als je ergens hulp bij nodig hebt. Ik bedoel, het gaat nu ook vooral over armoede. Hè? In de krant kun je niet openslaan of het gaat erover. Denk ik, ja, maar hoe makkelijk is het nou voor iemand om daar hulp bij te vragen? Hè? Dan zijn er nogal wat drempels. Hè? Denk aan schaamte, denk aan de ingewikkeldheid van de systeemwereld. Waar je aan moet voldoen, wil jij bij die hulp terechtkomen. In feite moet je eerst bewijzen dat je het nodig hebt. Mm. En dat je arm bent en dat je schulden hebt. En dat is dus heel moeilijk. Jona, wat is bij jou blijven hangen van deze bezoeken met Hans die je hebt gedaan, wat langdurige armoede teweeg brengt? Nou, totale uitzichtloosheid. Er was één man, ook op beton, met... Umut, ja. Ja. Die had eigenlijk alleen een radio en een oude krant. En volgens mij had hij niet eens een bed. En aan het eind van het boek kun je lezen hoe het met hem afloopt. Ja, dat was wel echt een dieptepunt. Wat raakte jou daarin dan? Nou, die man pleegde zelfmoord. Of pleegde... Dus dan is het toch niet gelukt om iemand te helpen. Hoe goed dan ook. En die zit daar gewoon... Hans zei het heel mooi. Of mooi, maar... die man heeft een leven... waarin hij zich niet thuis voelt. En daar zijn de ik vrees dat er daar heel veel mensen van zijn. Wat bedoelde u daarmee, meneer Verheiningen? Nou, bij deze man speelde ook wel psychiatrische problematiek. En dat zat verweven met zijn financiële problematiek, zal ik maar zeggen. En zijn hele bestaan op die manier. En ik kom veel problemen achter de voordeur tegen. En die psychische problematiek, waar geen begeleiding voor is... dat kom ik ook tegen. Dat speelde bij deze man ook. En daar wilde hij eigenlijk niet aan. Hij wilde geen begeleidingen. Hij wilde geen bemoeienis van instanties. Nee. Is dat wat u vaker tegenkomt? Want deze man zei, geloof ik, van het enige wat hij wilde was dat u de buren maanden tot wat minder geluidsoverlast te bezorgen aan hem. Ja, inderdaad. Ja. Nou, en hij wilde terug naar Turkije. Dat was ook Umut. Ja, ja, daarom zeg je, hij voelde zich hier niet thuis in dit... Ja, Hans zei dat, maar ja. Nu zeg jij, Jona, van wat ik gezien heb is totale uitzichtloosheid. Nu zullen er misschien mensen luisteren die denken... ja, maar zoals die mensen die jullie dus nu net beschrijven... Mm-hmm. Zo erg zal het met mij nooit worden. Toch staat de krant, Hans zegt het ook al, bol van armoede. Ja. Kunnen mensen die nu in de problemen komen met die energierekening bijvoorbeeld... Ben jij bang dat die ook in die situatie terecht kunnen komen van totale uitzichtloosheid? Nou, dat zou of kunnen. Zijn dat verschillende groepen toch? Nee, volgens mij heb je maar één soort mens en dat is de mens. Je kunt pech hebben in je leven door een scheiding of je baan verliezen of een TIA of weet ik veel wat. En dan is het is tamelijk naïef om te denken tot je daarvoor totdat het jou nooit gaat gebeuren. Maar dat is niet leuk om mensen die angst aan te praten. Maar je moet mensen... ik denk dat ik dat heb geleerd. Je kunt mensen niet in groepen opdelen en je moet ze ook niet ontmenselijken. Want als je zegt van die man in die flat, dat kan ik nooit worden, dan kun je volgens mij niet mee identificeren. Ik denk dat dat wel van belang is om te blijven doen. En hoe dun is dat lijntje? Voordat iemand zo'n val maakt? Ja, dat zou je beter aan Hans kunnen vragen. Maar ik denk dat een val altijd snel gaat. Ja, is dat zo, meneer Weiningen? Ja, dat is inderdaad een dun lijntje. En het is inderdaad vaak een opeenstapeling van... nou, laat ik zeggen, live events. Dan moet je denken aan scheidingen, dingen verliezen, werk kwijtraken... ruzie met deze of gene waar je erg op gesteld bent wat wegvalt... En is een nieuwe energierekening tegenwoordig ook zo'n live event dan? Nou, als jij geen mogelijkheden ziet om het eind van de maand te halen... en er komt een rekening binnen van u moet dit jaar 1.000 euro bijbetalen... of die dat binnen 2 weken over wil maken... ja, dan komt er wel een bepaalde paniek en stress bij mensen binnen... Wat een soort uitzichtloosheid met zich meebrengt. En wat kunt u vanuit uw jarenlange ervaring in die wijken, zoals u dit net beschrijven, wat kunt u tegen die mensen zeggen? Nou, ik probeer ze eigenlijk weer een klein perspectief te geven... doordat ik interesse in hun toon, hun aandacht geef, hun help bij hun problemen. Ja, en daarnaast kan ik de situaties van 1 huishouden, is niet zo heel spannend... Maar als je dat over 100 of over 300 huishoudens iets vertelt wat je ziet... dan kan dat ook wel veranderingen in de maatschappij... of bij een gemeente of bij corporaties teweeg brengen. Ja. En dat is eigenlijk mijn tweede doel. Naast het helpen van die mensen ook kijken... kun je hier en daar misschien de boel een beetje de goede kant op sturen. En lukt dat ook wel eens? Want totale uitzichtloosheid, zegt Jona. Heeft u ook voorbeelden dat het wel eens lukt? Dat u zegt, kijk, daar heb ik een voorbeeld van iemand... die heb ik net de goede kant op weten te duwen. Ja, die voorbeelden zijn er zeker. Hè? Maar dan moet je wel denken dat zo'n goed resultaat... eigenlijk pas na een paar jaar te zien is. De eerste keer dat ik iemand moet... is dat misschien net zoals in zo'n situatie als Umut. Mm-hmm. En 3 jaar later is iemand weer aan het werk. Het gaat weer veel beter, ziet er weer beter uit, eet weer beter... doet weer dingen op sociaal gebied. Ja. Dus ja, dat kan wel degelijk een heel groot effect zijn... als iemand achter je gaat staan en je helpt op momenten dat nodig is. Jona, ik weet, we hebben een minister die aan armoedebestrijding... die dat in de portefeuille heeft, minister Schouten. Die heb je ook een poosje gevolgd. En ik weet dat een van haar missies is het wat simpeler maken... om in al die regelingen mee te doen. Luister aan Monique, die reageert nu ook. Die zegt ook, je hebt zoveel toeslagen, maar je moet alles aanvragen... en alles maar weten. Er zijn zoveel regelingen dat een laaggeschoolde en chronisch zieke... daar niet doorheen komt. Nee. Zit daar enig perspectief dat je denkt, nou, dat gaat de komende tijd wel beter worden? Nou, er is in ieder geval aandacht voor nu. En dat is al een begin. Maar bureaucratisch Nederland, ik ben heel benieuwd hoe dit ook in de praktijk gaat werken. Maar eigenlijk is Hans zo iemand die dat doet. En zo zijn er nog veel meer. Maar die gaat er dus voor staan en zeggen van... Oké, maar dan bel ik die wel en die. Dus die kan dat overzicht wel hebben. Maar dat zou Hans zijn werk ook veel makkelijker maken als het wat simpeler wordt. We hebben meer mensen zoals Hans nodig, begrijp ik. Absoluut. Ja. Eén vraag nog. Als je je boek openslaat, is het eerste quote die je leest is van Kafka, maar die ook weer niet, begrijp ik. Maar daar staat, er is hoop, maar niet voor ons. Ja. Waarom heb je dat voor ingezet? Ik kan me voorstellen dat het zo voelt. De wereld is maakbaar. Je zet de tv aan en je ziet de... vakanties die je kunt nemen. Zo van, er is ergens wel hoop in die stad, maar voor ons niet. Ik vond dat het boek mooi samenvatte eigenlijk. Maar die hoop is stiekem toch wel een beetje. Dat weet ik. Dat hoop ik voor mensen. Goed, het boek kunt u uiteraard lezen van Armoede van Jona Valken. Dankjewel Jona dat je hier was. En Hans van Heiningen ook veel dank voor dit gesprek. Ja, gaan we tot slot naar groot sportnieuws. Want de Swiss Maestro, zoals die de bijnaam heeft, tennisser Roger Federer, heeft zojuist zijn afscheid aangekondigd. De 41-jarige Zwitser zwaait naar de Lever Cup van volgende week af. Mark Brasser, NOS-commentator. Goedemiddag Mark. Goedemiddag. Als donderslag bij heldere hemel ook voor jou? Ja, het moment wel inderdaad. Tuurlijk, kijk, je bent al langer bezig met het afscheid van Federer. 41 jaar, zei je net zelf al. We waren bij Studio Sport aan het speculeren ook wel. En de hele tenniswereld eigenlijk. Wanneer zal hij afscheid nemen? Zal hij nog doorgaan tot Wimbledon volgend jaar? Wordt het de Lever Cup, wat een beetje zijn kindje is. Hè? Het toernooi tussen Europa en de rest van de wereld. Wat volgende week gespeeld wordt in Londen. En doet hij het in oktober misschien in Basel, in zijn eigen land, in Zwitserland? Wordt dat dan zijn laatste toernooi? Nou goed, het gaat dus de Lever Cup worden. Hij heeft nu het besluit genomen en wereldkundig gemaakt dat hij er over een paar weken mee stopt. Ja, en als je nou in 30 seconden mag schetsen wat hij voor de tenniswereld heeft betekend, wat zeg jij dan? Ja, hij heeft de tennis veranderd. Hij is de man met de fluwele techniek, de geniale oplossingen, het voetenwerk, het bewegen, hè, de balletdanser op de tennisbaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Zoals hij is er nog nooit één geweest en gaat er misschien ook niet meer eentje komen. Gekoppeld ook nog eens aan een enorme persoonlijkheid en een sportsmanship, hè, een sportiviteit. Dat allemaal bij elkaar maakt Federer de grootste aller tijden. Niet zozeer in prestaties, want hè, er zijn sporters, tennissers, die hebben meer Grand Slam toernooien gewonnen bijvoorbeeld. Maar hij heeft de tennis veranderd begin van deze eeuw. Dankjewel Mark Brasser. Het afscheid dient zich dus bijna aan van Roger Federer. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Onder meer over de loopbaan van Dick Benschop. U weet wel, die topman van Schiphol die zijn vertrek ook aangekondigd heeft. Fijne middag. NPO Radio 1. Deze nacht is invloedrijk. Luister naar de vele stemmen die de nacht rijk is. De vraag van de nacht is vandaag: waarom is representatie in de media belangrijk volgens jou? Luister, de nacht is zwart. In de nacht van zaterdag op zondag, van 3 tot 6. Welkom bij Omroep Zwart op NPO Radio 1. Terugluisteren kan ook via nporadio1.nl. De nacht is zwart. Wie luistert, weet meer. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen. Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken. En daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Politieke tegenstanders en kritische journalisten van de Rwandese president Kagame moeten op hun hoede zijn. De geheime dienst van Rwanda bespioneert ze en bedreigt ze. Ook in Nederland. Er heerst angst onder de Rwandese vluchtelingen in ons land. Vanavond onderzoekt Zembla de lange arm van Rwanda. 8:30, NPO 2. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Logisch. General Counsel is mijn volgende stap. Maar bij welk bedrijf? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het best tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PEC-meting op legalpeople.nl. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, Executive Find Consultants. Ondernemen na corona? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Ja, hij doet gewoon niks. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren.